Joupa joo, ja näin lähti Underground-huminaa käyntiin. Tervetuloa taajuuksille vaan. Ja tämä oli siis aloituskappaleena X-niminen yhtye kappaleellaan Adult Books ja levyltä Wild Gift. Kolmas kappale, jos niinkään kiinnostaa. Jaha, jotain piuha häikkää, tai ainakin multa meni jotenkin kuulo. Ei mitään, laitetaan musiikkia ja Doorsia. No, mä en tiedä nyt miltä levyltä, kun tää kokoelma levyltä otettu kappale. Shaman's Blues on kappaleen nimi. Like you, there will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember we were together. You have a certain evening you can lend to me. I'll give it all right back to you. Now how it has to be with you. I know your moves and your mind and your mind and your mind and your mind and your mind and your mind. Stop and think and wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. Remember, we were together anyway. sweating, look at him. Optical promise. He'll be dead in hell before I'm born. Sure thing. Bridesmaid. The only solution. Isn't it amazing? Sinne meni Motorhead. Kyllä, se oli kappaleen nimi ja sen meille esitti Primal Scream. Ja tuota levyltään, ootas nyt kun mä löydän se tuolta, Vanishing Point. No niin, tulihan se sieltä. Joo, sitten tulee tommonen pakollinen lausumisharjoitus. Tää onkin aika kamalaa, kun tää on tota saksankielinen. Einstrungende Neubauten on yhtye. Loput onkin helppo lausua. Se on kolmas kappale levyltä Collapse ja Negative Nein. Joo, tämmönen. Masentaa. Me väkisi töihin, jota paskaa taas asentaa. Ylitä suojatien kato, vasempaa oikeaa. Huomemme asenkaan oikea aikaa. Ja ammu pomo, tänä ilta juo humalat ja sammu toho. Mut sitä ennen mun on tehtävä tää, kun mulle ei mitään menetettävää. Vaimo soitti kysyi, miten töis meni. Joo, mä tuun himaan heti. Vedi haalarit pois, pesi kädet, katon peli ihan niinku tää tavallist ois. Ja sit se iski, tajusin mitä tein, mut ei ymmärrä miksi. Itkin mitä tein mun esimiehelle, tai mitä tää maailma teki mun mielelle. Johtuuks tää siitä, et kassaneiti oli tyly, tai se et ohi kulkija oli unohtanut hymyy. Tai se et uuti, siis on pelkkii sotia, ota asuntolaina et voi leikkii kotia. Tai se, et mä oon vaan tajunnut tän maailmaa. Ei niin tarteet löydy sateenkaarilla. Rikkaat vie vaan köyhilt. Kunnia, himo, ahneus, kateus vie kaiken nöyrilt. Mun sinisilmät ei kestäny, eikä tää lääkitys mun ajatuksi estäny. Mä tajusin, et jokainen kuolee kerran. Terapia piti ottaa vuoden verran. Miks tää systeemi heikkoo alistaa? Kiva herää aamu aina ku ahistaa. Ei mulla oo mitään mahista. Aio matkaa kotiin, päästä irti ratista. Kaikki on paremmin päin, kun pään sisällä kaveri näin. Tielläni itkin. Näin meille tuli kertomaan Huge L ammatin valinnasta. Ja sehän oli levyltä Herra Huu. Juu. Niin, 11 kappale, mikäli kiinnostaa sitten sellainen tieto. Mä en kuule hyvin, mutta ei kai sillä ole väliä, koska pääasia, että musiikki kuuluu. Ja seuraavaksi Amerikka odottelee Brian Eno ja David Byrne My Life in the Bush of Ghosts -levyltään avausraita. America is waiting. America is waiting for a message of some sort or another. Trying to move the fuck out. You ain't Billy the Kid. You ain't no ghetto son with clout. No doubt. you had it hard, just a shard from the mirror that went out. Yeah, we're all very worried about you. Yeah, we're all very worried about you. Kyllä tainnut tämän biisin myötä selvitä, että mistä se Amerikka oli oikein huolissaan, koska, tai mitä se odotti. Tässähän laulettiin, että we are all very worried about, mistähän ne olikaan huolissaan. Eli Fun Loving Criminals ja 100% Colombian levyltään. Joo, sitten vaan jatketaan musiikkia, lisää vaan Clement Dodd. Tulee meille esittämään kappaleen Taurus Dub 2. Se menee näin. white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place, you and I face to face. Mm-hmm. A bottle of red, a bottle of white, it all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. I got a new wife, got a new life, and the family is fine. Oh, lost touch long ago. You lost weight, I did not know. You remember I looked so nice after so much time. Do you remember those days hanging out at the Village Green? Engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans. Never go back there again. Oh, oh, oh, oh, oh. Brenda and Eddie had it already. they could do was pick up their pieces. We always knew they would both find a way to get by. Oh, and that's all I heard about Brenda Renee. Can't tell you more, cause I told you already. And here we are waving Brenda and Eddie goodbye. Näin meille tunnelmoi Billy Joel, ja se oli Skins from Italian Restaurant, että näin, ja levyltä The Stranger, niin, joo, neljäs biisi siitä, ja sitten pistetään Buddy Holly vaihteeksi Buddy Holly and the Crickets, levyltään The Chirping Crickets, 12 kappale, Rock Me Baby. Oh, well, put your arms around me now and try your best to squeeze me. Love me, baby, you know how. Yes, rock me, my baby. Well, rock a like a hickory, hickory dog. Rock a bomb, my baby. Up and down, around the clock. Well, rock me, my baby. Blend your kisses on my lips and make me bubble brightly. Thrill me to my fingertips. Well, rock me, my baby. Well, rock like a hickory dickory dock. Rock upon my baby. Up and down, around the clock. Well, rock me, my baby. And say you'll never leave me. No one loves you like I do. So rock me, my baby. Well, rock like a hickory dickory dock. Rock upon my baby. Up and down, around the clock. Well, rock me, my baby. Well, rock like a hickory dickory dock. Rock upon my baby. Up and down, around the clock. Well, rock me, my baby. Thank you. Help, I'm rock. Näin on Frank Zappa vuodelta 1966, 13. kappale levyltä Freak Out. Että semmonen, sitäpä ei varmaan kovin moni soittelekaan, yllätys miksiköhän. Mutta ei mitään lisää musiikkia, koska ei tässä muutakaan keksi. Niin, Julian Cope, Peggy Suicide-levyltä, ja se on 92 julkaistu. 8. biisi ja Drive, She Said. Et sen kun vaan ajelet siellä. Crawl on your knees down collision drive. Crawl. Crawl, gotta crawl like you're 2 feet tall. Crawl. Face it, it's not very civilized. Yeah, we could crawl. Shouts screaming down over cities and towns. I have rights, but if you believe in me, then you believe in human sacrifice. Here, piggy, piggy, suicide. Yeah, we could crawl, but I'd rather drive, she said. Drive, she said. Yeah, we could crawl, but I'd rather drive, she said. Drive, she said. Drive, she said. come on, you pretty women with your earring and open up your windows, cause the candy man's in town. Come on, boys and gamblers, roll those laughing bones. 7 coming, 11 boys, I'll take your money home. Look out, the candy man. Here he come and he's gone again. Pretty lady, ain't got no friend till the candy man comes round. Come in from Memphis, where I learned to talk the jive. When I get back to Memphis, be one last man alive. Good morning, Mr. Benson, I trust you're doing well. If I had me a shotgun, I'd blow you straight to hell. Look out, the candy man. Here he come and he's gone again. Pretty lady, ain't got no friend till the candy man comes round again. Se oli The Grateful Dead kappaleellaan Candyman, ja kuten lopussa huomasitte, niin sehän oli live-versio. Tosiaankin live at Winterland Ballroom in San Francisco, California 1970. Niin, että tiedätte, levyltä American Beauty ja 13 kappale kyseiseltä levyltä. Sitten, kun oli niin hippimeininkiä, niin pysytään hippeinä. Seuraavaksi tulee hippilauma nimeltään The Flying Burrito Brothers ja niiden levyltä The Gilded Palace of Sin. Joo, okei. 11 kappale, Hippi Boy. Olkapa hyvät. I was walking down the street the other day when a sight came before my eyes. It was a little hippie boy, I must have been twice his size. His appearance typified his strange breed. He turned around to me and I'd seen perhaps 1,000 in my hurried trips to town. As he walked beside me on down the block, I noticed no unpleasing smell. He might have been on the weed or even LSD, but if he was, I couldn't tell. So we walked together that way through this neighborhood. Finally he turned around to me and he said, "Friend, you know we're 1,000,000 miles apart, but you know something? We can enjoy the sunshine and the weather. So why don't we put our differences aside and just talk to each other? You see this box beneath my arm? To you it's plain, it has no charm. But to someone dearest to my heart, this box has played a tragic part. One can't tell you himself about his life and how he died. But if anyone else could speak for him, I guess I'm qualified. This boy was in Chicago. He didn't know why he was there. He was with his family and friends, and he didn't really care. You might have been one of those who saw the struggle there on your television screen. The tragic thing is, so much else happened that no one else could have seen. A stranger handed this boy $1 to do a simple chore, to carry a package to a nearby hotel, and when he returned, he'd get 2 more. But when he came back, he sort of lost his way, walking through the crowd. One of the things you ask yourself, how the Lord allowed. But when he was found, he was like he is now, dreaming, sweet and still. And in his little hand was a crumpled dollar bill. Now you can take that dollar, get 4 cents on it, compounded quarterly, at any downtown bank, so they can back some hot new tank or atom bomb. But what I'm gonna tell you now, you can stay or you can leave. You kind of listened to my story so far, but just one more thing. It's the same for any hippie, bum, or hillbilly out on the street. Just remember this little boy and never carry more than you can eat. Now could you help us sing this song? Thank you. where I can see his love as it runs alive. One by one, through fields of rusted wire, the war has just begun. Oh, cross over the shade, light the wires down. Who cares not for fame, just for Shiloh? And rejoice, for the king ain't lost his throne. Oh no, he's still here. You are not alone. Correct your heads, for there's a new song rising high above the waves. Go write your time, go sing it on the streets, go tell the world that you go brave. Oh my sweet instant Christian, you're such a sly clown. Too many questions, no replies now. I rejoice, for the king ain't lost his throne. Oh no, he's still here. I'm not alone. Got an idea, go tell the superstar all his hairs are turning gray. Star Spangled Fee, it's all the people disappear. The limelight fades away. 'Cause if you think you are a star, for so long they'll come from near and far. But y'all forget just who you are. Oh yes, you are. You ain't the Nav, you're just a buzz, some kind of temporary. Siinä Hymn Forte Dudes, Motte Huuble ja Mott-levyltä kolmas kappale vuodelta 1973. Joo, semmoista tunnelmointia oli se. Ja sitten semmonen kuin Jot Sims. Never heard kai, ettekö? Ei se mitään, seuraavaksi kuulette. Kappaleen nimi on African Challenge. Thank you. Froggy's Groove. Eikä siitä oikeastaan voi enempää sanoa, kun ei siitä ole kauheasti enempää tietoa. Sen verran tietoa, että kyllä on kotimaista ja muistaakseni vielä helsinkiläinen tekijä tämä, mutta siinä sitten kaikki, mitä voi tietää. Jaha, ja taas mut lähti soundit korvista. Ei auta, pistetään sitten tuota Cheap Trickia tästä Need Your Love-nimisellä kappaleella. Tää on Live at Budokan. Joo, viides. En tiedä, kuin pitkä keikka oli, mutta tää on vuodelta 1979. jees, jees, sehän oli Pantera ja Projects in the Jungle-levyltä. 10. kappale, Taking My Life. Joo, tää on vähän hankalaa, kun ei tosiaan itse kuule, mitä nämä kuulokkeet on, mitä on, mutta ei siinä. Päästetään nyt sitten The Stranglers. Rattus Norvegikus-levyltään 9. kappale, Down in the Sewer. Thank you. my size, and I can do just the same myself. It's a $25 for my size, but I can do better than anybody else. Sehän oli Alex Harvey, tai Sensational Alex Harvey Band, kuten se tupataan lausumaan. Ja kappale oli $25 for a message. Kyllä, se oli sellainen rakkaustarina. $25 ei välttämättä saa hyvää hierontaa. Niin kuin se laulu, että I can do it better by myself. Mutta kun on kerran kesä, niin laitetaan hieman kesäistä musiikkia. Beat Samba on tämän seuraavan levyn nimi. Se on vuodelta 1967. 10. kappale. Esittäjänä Astrud Gilberto, Diadas Rosas ja suluissa I Think of You. Mutta joo, tästä vaan se levyn nimi Beat Samba. Olkapa hyvät. When the morning is cold and the wind chills my heart, when the waves of despair make the dark night so long, when the loneliness aches and there's no place to turn, when the longing becomes too unbearably strong, when there is nothing but trouble in view, nothing but thunder from skies that were blue, what do I do then, what do I do? I think of you, then I think of you. I remember your eyes, I remember your hands, and the love that you gave in return for my own. As I travel each road, wondering what lies ahead, I keep thinking of you, and I'm not alone. Thank you. I think of you, then I think of you. I remember your eyes, I remember your hands, and the love that you gave in return for my own. As I travel each road, wondering what lies ahead, I keep thinking of you, and I'm not alone. Been laying on my back like a freight train off a track, trying to find a job to fit my train. With the morning sun come round, and I'll be covering plenty of ground. But I don't need nobody to be my age. This and me were feeling bad, and all the good jobs they were had. I had to take to sweeten up some clothes. Well, I don't mind that so much, or the changing of my look. But you know I could be doing so much more. Jees, jees, aasin siltana tuli siis Beach Boys tuohon perään. Tai siis The Beach Boys. Surf's Up-levyltään 71 vuodelta. Juu, silloin se ilmestyi. Ja Looking at Tomorrow, suluissa A Welfare Song. Niin, että semmoista kesäisyyttä. Mutta joo... Sitten laitetaan vähän lyhyempiä sikermiä tuosta. Public Enemy, It Takes a Nation of Mollions to Hold Us Back. Onkaan se nyt ihan tahallaan kirjoitettu Mollions. Anyway, 6. kappale, Mind Terrorist ja 88 tämä. Blitz, media blitz, media his wheel. And trying to decide which patient gets the most of this. Joo, se oli The Germs ja levyltään suluissa Gi. Olipa helppo lausua. 11 kappale ja miltäs vuodelta toi nyt olikaan? 79 ja Media Blitz. Joo, sit seuraavaksi kysytäänkin, kui sä nukut? Vuorossa on John Lennon kysymyksineen. Imagine-levyn 8. kappale. Olkaapas väsyneitä. Those freaks was right when they said you. past the chillest towns, past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, follow me down to the valley below. I survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Vastauksena tuohon John Lennonin kysymykseen, Lazarus. Kyllä, Porcupine Tree vastasi kolmannella kappaleellaan Deadwing-levyltään. Ja joo, semmoista oli taas aasisiltaa kerrakseen vai mitä. Kyllä, kyllä. Sukkien otis tulee nyt sitten. XL30-biisin nimi, se on 7. Ja vuonna 1974 ilmestyneeltä Inspiration Information-levyltään. Niin, Excel 30. sinne hän se sitten meni, Talk Talk. The Color of Spring-levyn kuudes kappale, ja se oli Give It Up vuodelta 1986. Joo, mutta älkää nyt antako periksi, tässä on vielä lähetysaikaa noin, no vähän alle 18 minuuttia, eli Dream Time. No joo, se on seuraava biisin nimi myös, ja tämä on muuten julkaistu vuonna 1980 laulu- ja soitinyhtyeet The Jam levyltään Sound Effects, Dream Time, 7. biisi. Alkaa vähän hitaasti. Amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice. Ja se on toinen kappale levyltä The Girl from Ipanema, joka julkaistiin vuonna 1963. Ja ohjelma-aikaa nyt ei ole liiemmälti enää jäljellä, niin soitellaan sitten mitä soitellaan tästä. Elvistä pistetään nyt tuosta Elvis Presley-levyltä suluissa Japan Paperslave 24-bit remaster. Money Honey, olkapa hyvät. You know the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peeped through the blind, and I asked him to tell me what was on his mind. He said, money honey. Called the woman that I love the best. I finally got my baby about 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey. Money, honey. Money, honey. If you want to get along with me. Another man take my place. Money, honey. Money, honey. Money. I say I love you so. Money, honey, if you wanna get along with me. Se oli Steely Dan levyltään Aja. Niin, ei sitä nyt ehkä niin lausuta, mutta minä lausun. Se on vuodelta 1977. Neljäs kappale oli tuo nimeltään Peg. Ja apina lähtee taivaaseen, tai ainakin jonnekin tästä heilumaan ohjelman jälkeen, joka loppuu kohta tuota pikaa, mutta viimeisinä hitaina ainakin tulee Pixiesin levyltään Doolittle, olikohan siinä, en mä muista vuosilukua, mutta juu, seitsemäs kappale, Monkey Gone to Heaven. Ja, saa nähdä, ehtikö sen jälkeen sitten tulee joku muu, mutta tää nyt, hei nyt, ensi viikko. underwater guy who controlled the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Devil is six. And if the devil.